Друга книга царів. Розділ другий. Того часу, як Господь хотів узяти Іллю у вихорі на небо, йшов Ілля з Єлисеєм із Гілгалу. І сказав Ілля до Єлисея: «Зостанься тут, бо Господь посилає мене в Бетел». Та Єлисей відповів: «Так певно, як живе Господь і як живе твоя душа, не покину тебе». І пішли вони в Бетел. Пророчі учні, що були в Бетелі, вийшли до Єлисея і кажуть йому: «Чи знаєш, що сьогодні Господь забере твого пана понад твоєю головою?» Він відповів: «І я це знаю, мовчіть». Ілля сказав йому: «Єлисею, зостанься тут, бо Господь посилає мене в Єрихон». Той відповів: «Так певно, як живе Господь і як живе твоя душа, я не покину тебе». Прийшли вони в Єрихон. Пророчі учні, що були в Єрихоні, приступили до Єлисея і кажуть йому: «Чи знаєш, що сьогодні Господь забере твого пана понад твоєю головою?» Він відповів: «І я це знаю, мовчіть». Ілля сказав йому: «Зостанься тут, бо Господь посилає мене на Йордан». Той же відрік: «Так певно, як живе Господь і як живе твоя душа, я не покину тебе». І йшли вони обидва. 50 чоловік із пророчих учнів прийшли і стали навпроти неподалік. Вони ж обидва стояли над Йорданом. Тоді Ілля взяв свій плащ, згорнув його і вдарив по воді, і вода розступилась на обидва боки так, що вони перейшли по сухому. А як перейшли, сказав Ілля до Єлисея: «Проси, що маю тобі зробити, перш ніж буду взяти від тебе». Єлисей відповів: «Я хотів би мати подвійний дух твій». Ілля сказав: «Просиш про важливу річ. Та коли бачитимеш, як я буду взяти від тебе, то воно тобі так і буде. А як ні, не бачитимеш, то не буде». Тим часом, як вони йшли, розмовляючи, раптом вогнена колісниця і вогнені коні розлучили їх, і Ілля знявся в вихрі на небо. Бачив це Єлисей і закричав: «Батеньку мій, батеньку, Ізраїлова колісниця і коні!» І коли більше його не бачив, вхопив свою одежу і роздер надвоє. Потім підняв плащ, що впав з плечей Іллі, і повернувся та й став на березі Йордану. Взяв він плащ, що впав з плечей Іллі, і вдарив по воді, кажучи: «Де Господь, Бог Іллі?» І вдарив по воді, і вона розступилась на обидва боки, і Єлисей перейшов. Пророчі ж учні, що були в Єрихоні навпроти, побачили його і кажуть: «Дух Іллі почив на Єлисеї». І пішли йому назустріч, і вклонились перед ним до землі, і кажуть йому: «Ось є тут із твоїми слугами 50 міцних мужів, нехай ідуть та й шукають твого пана. Може, Господній дух підняв його та й кинув на якій-небудь горі або в якій-небудь долині». Він же сказав: «Не посилайте». Як же вони дуже наполягали на нього, аж соромно йому стало, сказав він: «То посилайте». От і послали 50 чоловік, що шукали його 3 дні, та не знайшли. Повернулись вони до нього, як він сидів у Єрихоні. Він їм і каже: «Чи ж я вам не казав, щоб не ходили?» Мешканці міста сказали Єлисеєві: «Положення цього міста гарне, як сам, пане, бачиш, та вода нездорова, і земля не родить». Він каже: «Принесіть мені нову посудину і вкиньте туди солі». Принесли вони йому. Тоді він пішов до джерела води, вкинув туди солі та й сказав: «Так говорить Господь, я зробив цю воду здоровою, не буде більше від неї смерті, ні неврожаю». І вода стала здоровою аж по цей день, за словом, що сказав Єлисей. Звідти пішов він у Бетел. Як же йшов він дорогою, повибігали малі хлопчики з міста і стали сміятись із нього, приговорюючи: «Ходи, лисий, ходи, лисий!» Обернувсь він, поглянув на них та й прокляв їх ім'ям Господнім. Тоді дві ведмедиці вийшли з лісу і роздерли 42 дітей. Звідти пішов він на Кармель гору, а звідси повернувсь у Самарію.